بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. كرف جيخلنا مانام ولا بوك وقتانا نانيو والله الحمد والمنة تي مالك يوم الدين ولا بوك مالك يوم الدين آية بوك نون لجي خمنا إن شاء الله تعالى دنيل يوم نيو تي أنا نجان قطي نخمن تنا مملن تي مانام مملن تي جلي bok na ci li nga xamantene mom lañuy jàngé ci aya bi moy sax gi nga xamantene mom la ñaari tour yoy sax moy malik ak malik ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax malik waxon nañ moy ki nga xamantene mom moy ki mom mbiri tay borom mbir yépp comme ni nga xamné sunu borom subhanahu wa ta'ala lool la wax néna mom moy manam lahu mulku samawati wal ardi ak lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi mom la ñeel lepp lo xamantene momeluk asman la wala nguruk asman la ak suufsi te mom moy ki nga xamantene mom mom asman si ak suufsi bok na ci li nga xamantene tamit manam mom la ñuy xam ci tour bobu nga xamantene sa borom subhanahu wa ta'ala kon mom la manam mom gi mu mom mbiri ak momelam da fay yok wala bok day gëna sax su fekkentene day joxe mbollem ñi nga xamantene ñoom mom ci aduna liñu wuté ak momal borom bi subhanahu wa ta'ala moy mbollem ku am ci aduna bo tibé ci la nga am joxe sa la nga yor wañé ku lu mu neew neew amma wala bok nga mën ci diirante ak mbaga kenn ndax xata xam xam mi nga xamantene moy seul affaire bi nga xamantene bokoy joxe day dolé ko même xam xam bobu sax mom rek la mom moy li nga xamné parce que amul leneen ci ko souf lo xamne def nako am nga xamne dang koy tibbi di ci joxe ba fara muy do leku amul ndax au moins la nga ci joxe mom wañeku na ci bu amé leneen lu ñew da ca yok wa leneen wa xam xam rek moy lo xamantene mom boko jele joxe ko itam du wañeku fi yow du wañeku fi yow ba fara day yok waye même lolu sax du téré benen affaire bi moy du téré manam tax kenen dir la mbag ci lolu manam ci xam xam bobu ndax boko xesse ba xamal nit mom moy fim tolu mok yow yam ci lolu ngeen xam waaw legi mom yeena ci yow waaw suñu borom nak subhanahu wa ta'ala mom nimi momé mom bu momé han lu mu la gëna jox lu mu gëna mayé ci momé la manam ak do manam day gëna fegnaal ak man ak katanam ak amam ak sañam gu yaatu exemple tay bu jele ben dom may la bu la maye ben dom moy yow ben dom la may ben dom rek la la tek te ben dom rek manam ñi mu yilif ci doomu adamay manam yow kenn la ci yilif ak yow manam ci walu gogu legi bu la maye fukki dom nak legi mu fim tollu yilif na yeneen fukki nit hein tokko oh yilif na yeneen fukki nit ño xamantene fi mu tollu manam ñepp ay jaamam lañu doon lay maam lañu yok nek ci jaam nek ay jaamam lolu nak manam ci anam gogu suñu borom subhanahu wa ta'ala rek ko am lolu moy wone manam ak matam ak matuk momelo subhanahu wa ta'ala Allahu akbar benen bi nga xamantene manam tour la bo xamantene tamit aya bi daf ko saxal moy maliki yawmid din manam malik ne moy bour comme ni nga xamantene non lañ ko xam manam mom moy ki nga xamantene mo moy yilif mbolam mi nek ci asaman yi ak suuf ci lohu mulku samawati wal ardi wa ak al mulku yawma izin haqqul rahman yawmal qiyamati mom moy nguur gu mag gi subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamantene mom mo yor nguur te kep ko xamantene da nga am nguur ci nguuram nga ko jele te mom mo la ci sedd képp ko xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala joxna ko nguur fi ak fi ci aduna majazi rek la manam au sens figuré rek la waye du nguur deug deug nguur mom moy malikul muluk moy buri buri motax mune yenenti bi alayhi salatu wassalam qul allahumma malikal mulk tutil mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب كوك موموي بور من وخال يو يسما يننت بو تيد بي عليه الصلاه والسلام اللهم يوبور يالا ميت تور يو رافيت يك ملاي يكوتيكو مالك الملك يو ياي بروم غور الله اكبر مالك الملك ياي بروم غور tuti yow ya jox al mulk ngour man ta sha o kula neex wa tanzi'ul mulk ya xecc ya roc al mulk ngour mi man ta sha diko jele ci kula neex wat ci kula sop watu izzu te ya teral di may ak teranga gu not man ta sha o kula sop watu zillu ya toroxal man ta sha o kula sop bi yadika ci sa loxo rek la nek al khairu yu te pourtant ci loxom tamit manam lu bax ci sa loxo rek la nek ak lu bon aussi me da fekk ne lol teggil la bu ñam ak suñu borom subhanahu wa ta'ala lol di meñ ci ñew ci bu ñeex ci man ci khayru maghdubi alayhi wala dalil insha Allah wa tanzi a o beer ko xey innaka li wer bu wor moy yow bur yalla ala qadirun ku am katam nga ala kulli shay'in ti lepp lo gis tulijul layla fi nahar yow yaay duggal guddii ci bir beccuk wa tulijul nahara fi layli yaay duggal itam guddii manam beccuk ci bir guddii watal zuq man tasha yow ya wursugal kula neex kula sox bi xeyri hisabin ci lu amul ben ceyt ci lu amul ben manam wa ben ceyt manam ben regle do regle kenn do ci auditer kenn bu la neex ba pare tamit amul calcul soy maye do am calcul di calcul li may maye ana lan la bu ko defee manam lol day wone yaatu momelam ak nguram subhanahu wa ta'ala nga xamantene mbolam li xew ci aduna bi bu koy joxe day joxe rek te du wagne ko abadan lolou keneen manako ko dul mo subhanahu wa ta'ala ñaari tour yoy nak motax masalan li bok na ci liñu faté won wax ci njang ni manam moy jang maliki ak jang maliki waxon nañu manam ban mo gën bañu li nga xamne mom lañ ci notalon insha Allah modi manam ñaar yep bax nañ bo ci jang rek wallahi lazim manam jangine mu bax la wa bo ci jang rek jangine mu bax ngay jang mais masalan shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañuy faral di wax dañuy wax sax ne motax ñom dañuy wax ne bo jang bo julli da ngay def rak'a ben rak'a bi manam bu ñëk bi da ngay wax maliki yawmiddin ñaare rak'a bi wax maliki yawmiddin xam ba xam setlu nga ko mbir waye man suma jull non lay julli xam ba xam setlu go do wax maliki yawmiddin ci rakka bu ndek bi bi ci def ma wax maliki yawmiddin ah damay def non suba wax su presque suma julli yep non la koy julli wa ndax samonté ak manam wa ki bobu dal manam mazhab bobu non amna ci fuqaha o Shafi'i kanat la ci ñom ci ñu mag ñi la bok ci ñu mag ñi sax la bok ci fuqaha Shafi'i muna mom da daan jang maliki da daan jang maliki yawmiddin ndax japp ni mo gëna yaakar benn bëss am ke ku ko convaincre ba jappal ba mu japp ni vraiment maliki mo gëna bax parce que mo upp doole parce que c'est vrai que boudé bat bi rek ñom ñaar maliki mo upp doole maliki ci bat bi manam ni bat bi rek ëmbé ni ñu ëmb ndax maliki moy nguur bur bur mo upp doole ki mom kessé souveraineté voilà souveraineté lay voilà mais mu dégg lolu nak bañu convaincre ko ci lool mu daali bayyi maliki bimu doon jangir je jang maliki mu teud gënt ku koy wax ne ko xana dégg wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bo jangé alcorane xaraf bu né dañ ci am tiyaba dañ ci am fukki yu do jang hein te maliki xolal maliki ben ben manam amna ben yiw bu ñu ne manam ben xaraf bu ko uppele kon da am fukki yiw fof mu dadi jog dal ni kon nak day continuer maliki neena ba ben beus mu dadi gint ku ne fa tamit maliki wa wa yow xana degol yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg bokoy tag nga koy tag ci baat yi gëna manam yu ëpp doole yi gëna diis té maliki xana gisoni mo gëna diis mo ëpp doole néna nak mo daal di yow tamit motax muy alterner mom tamit mais loolu dafa nekk lo xamantene lu am doole la ci shafi'i dafa faté exactement kanat la ci ñom mais ci ñu siiw ñu la bok ci ñu siiw ñu la légui ni rek lay instant bi ni la faté kan la essa bi ni la faté kan mais ci ñu siwñu la bokku wala xissa bu siwla ci mom rahmalahu ta'ala bi rahmatu rahman legi fi nak mu am benen bir tam mo xamne dañ koy leral moy malik dagal nañu tuddé ko nit comme imamuna malik rahmalahu comme sayyidul haji malik wa rahmalahu ta'ala radiyallahu anil jami' wa ñom masalan dañ leen di wax malik hein am tour la bu ñu yott comme ni ñi rombé ci dëkk bi leg ñu tuddu malik mais malik dédé malik kenn du ko tuddé nit manam titre la mu neug lako tuddé titre nak mais kenn du ko tuddé nit rek nonu bu tuddu malik abdul malik naam comme Abdurrahman et cetera sama borom subhanahu wa ta'ala ci tourum bobu nonu ci touru bobu ci la ronu yenen tour yu bari ci lañu nek ci ronam manam ndax dañu nek lo xamne mulazim lañ manam yo xamne dañu takko tour yu bobu tour wowo comme ñu demé al khafid comme ar rafi' voilà comme al qabid comme al basit comme al mu'izz al muzil yu yep ci ronu nguur gi lañ manam ci ronu nguuram gogou mu amé melo gogou ci ronu gogou la nekké manam yo xamné dañu takko ak yoy manam man suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamné moy al khafidu moy ki wacce ki doye di lat moy ar rafi'u moy ki yekiti wat waaw deng mom moy ki nga xamantene manam moy al qabid moy ki nga xamné moy ngup moy ñop di téé di tak di dëgeural niki nonu mom moy nga xamne moy albasitu moy talal manam leg mu yombal mbiru nit leg mu jafeñal ko leg mu japp sax ci manam mettre ko ci ay état yu difficile leg mu woyofal mbiri lool moy alqabid ak basitu wa deng moy almuazz moy ki joxe teranga ak notel moy nga xamne moy musul moy ki toroxalat yoy yep ci nguuram la koy def subhanahu wa ta'ala ndax nguuram gi yaatu bi nga xamne lu ko neex def moy bur moy bummi kenn manu ci dara te ket deggu loli mo xana ci fele ci suratul anbiya juste avant muy wax nan la yasalu amma yaf'alu wa hum yasaluna juste avant mu koy wax bim nan nako lako waxate wa ay fatana num ko waxate de wa dani amit takhadhu alihatan min al-ardi hum yunshur law kana fihi ma alahatun illa allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasfun okay la yusalu amma yaf'alu hum yusalun okay lol la wax ha wa fek mu tambal dani walahu man fis samawati wal ardi wala ho ñel nako mom dongo kasse rek mom bur yalla subhanahu wa ta'ala man kep ko xamantene nek na fi samawati ci asmani wal ardi ak sufsi waman indahu te ñene fa wetam muy malaakai teddi ak ñi nga xamantene ñoy nit yalla yu makki amul kenn ci ñom ko xamantene ñom ñepp la yastakbiruna duñu reey reey lu an ibadati wolif diko jamm han wala wala yastahsiruna te duñu ko duñu jema sax sakku lolu wa té du manam duñu doyé di duñu son duñu jima am manam duñu am ben choono ci bañ ko top mom suñu borom subhanahu wa ta'ala moy manam duñu ba paré duñu nek ño xamantene dañuy sakku leneen luddul diko jaamu rek yusabbihuna dañuy sabbal al-layla guddigi wan nahara ak becc gi la yafturuna té duñu gattañ lu wa manam seenu ciowarta du wañéku mukk parce que dañu xam moy kan ci bour sa borom ne amit takhazu mbadu dañu jappé ñom ñi ci dess alihatan ay yeneeni bour yu ñuy jaamu minar ardi ci suusi han te hum ñom kat ñun ci roona ñom ñoy déklaté ñi dé manam est ce que dañu am benen yalla bu mëna dékkal ñi dé xam nga lolu day jinju baatu maliki yawmiddin ba para daal ni nak law kana bu donon fiihima ci kaw suusi bu amon alihatun man ci asaman yi suusi alihatun kenn ku yello ñu jaamu ko illa allah kulul yalla la fasadata kon asaman sey suusi yep dana yaako fa subhana gatch nga allah ma fa subhana tuduna mak sal nga allah bur yalla rabbil arsh kay borom arsh waaw trone bi mom rek ko mom lo tax trone bi xam nga daf ko fi def pour symboliser nguuram comme niko amna arabiy wax radiyallahu anhu niko non bo tax bolo ci borox xob dañ ko toxal ci mom ni ci trone arash bi ko fi yalla dege daf ko fi tek pour symboliser nguuram bu yaatu subhanahu wa ta'ala motax amma ak wutek lepp lo xamne yasfu na ñing ko koy melale subhanallah xol lu ci ëpp tuddu arash dina tuddu affaireu melal ngir rek bañ nga melal ko ak dara subhanallah la yusalu defu ko laj amma yafalu ci limi jëf wowum te ñom jaam yi ñom ñepp yusalu na def neen den def na len laj ñom ñepp lañuy laj mom yalla rek lañ dul laj dara lolu motax tour bi bok na ci tour manam tour malik ak malik manam tour yoy bok nañ ci tour yi gëna mag ci ñun tour borom subhanahu wa ta'ala wa dañuy gis ne tour bi day ñew ci mana yu bari ñew na kon ci touru malikul mulk borom nguur gi allahu akbar ñew na ci touru malik ñew na ci touru malik niki nonu ci touru malik bi ni ñew na ci mom mo ñew fele ci suratul hashr wa huwa allahul ladhi la ilaha illa huwa al malikul quddus mo fa ñew niki nonu mo ñew ci suratul nas kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas motax lay ay lay yu deugur lu kam ci manam ñi wax ne malik mo gëna deugur manam malik ci ku walu gogu dal ci walu gogu ñew na ci façon benen tour moy malik wa moy fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir fi maq'ad sidq ci manam ne innal muttaqina fi jannatin wa nahar mune innal wer bor moy al muttaqina way ragal yalla ya fi jannatin ni ngi ci al janna yu neex yu kawe wa nahar ak ay dekh fi maq'ad sidq ci togu way bu deug place bu confortable bo xamne senu deug mo len ko may inda malikin mu nek fa borom ba nak muqtadirun bi nga xamne mom moy ki am katante dogal malik wa malik ngir digge diesel manam fo manam nimu nekke borom nimu nekke bur subhanahu wa ta'ala ak nimu nekke ci mom lepp jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lol nak motax manam forme bobu nga gis manam suñu borom subhanahu wa ta'ala nguur gogou nonu mo mu yor fofu nonu motax masala nit ñi jégué yalla deug subhanahu wa ta'ala yegg maqama siddiqiya ñom da len di feño ci touram bobu motax mu utiliser batu malik bobu fi maq'ad siddiqin 'inda malikin muqtadir xolal yi bimu waxe yusuf ayyuha siddiq lako wax ci sortu yusuf yow siddiq deglul fi li yent yalla yusuf alayhi assalam wax bi mi ñaan rabbi qad ataytani min al mulk rabb qad ataytani min al mulk nako la wax min al mulk fatir as samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhaqni bis salihin wa motax bobu dinañ ci ñew insha allah taala ci kanam mais manam liñ bëggono wone fofu rek wax fofu rek moy walu manam nimi incarner manam nimi feñowé tajalliyat yimi def nitam yi ci batu nguur gi ak momel bi lolu motax nak indi wu ko pour séro ci sourate fatiha tour bobu wa turu manam malik yawmiddin ak malik yawmiddin motax dinañ inshallah taala ci kaname wala bok budé bu benen yone wala en tout cas wala sax ci kaname buñ ko jot bi may inshallah dinañu manam juñj dara ci walu manam dina am lenn luñu wax ci juñj yoyu non nga xamantene mo nek ci tour manam le fait que mu nek juromi tour yi nga xamantene mom la indi fi ci kanam juste avant iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi nga xamne moy xolu fatiha te moy centre wa inshallah wa te moy allah ak rabb ak rahman ak rahim ak malik jurom yoyu wa ak lekkolo gi nga xamne mom lañu lekkolo cyant gi bokku na ci li nga xamantene manam mom lañuy jangé ci aya bi moy manam sama borom subhanahu wa ta'ala nguuram gi daf ko tek ci yermande jalla jalalu allahu akbar xolal ni mu waxé ne limu jël le fait que mu wax ne mom moy borom minde fi mom moy ki rahman han moy rahim ba pare mu nek moy malik yawmiddin manam nguuru sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko tek ci yermande manam dafa woné ak notelam gu nga xamné mom la note mbolam jami mais téréwul rek mu wolé ni len lepp rek ci yermande la koy tek té xolal lolu day répété wu ci sar yu bari xolal fi ci ak ay yu bari xolal fi nane al mulku yawma idhinil haqqu lirrahman al mulku nguur gi yawma idhin bis bobu moy yawmal qiyamati al haqq deug lirrahman ñeel na han ar rahman moy aju fess delu ji yermu subhanahu wa ta'ala xolal yermu de gogou hatta nguuram gi xolal nim koy jefandiko fimu nan yawma yaqumu ar-ruhu wal malak wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba fof yef muy wona yermu nim subhanahu wa ta'ala mu jital melo yermu nim jalla jalalu mune yawmu bis lay doon bo xamne yawmal qiyamati yaqumu dana taxaw ar-ruhu jibril wal malaikatu ak malaakai saffan nek ño xamne dañuy sappé la yatakallamuna ken du wax illa man azna lahu ar-rahman lul ko xamne yalla mi nga xamne moy addu fess delu jor yarma lo subhanahu wa ta'ala moko jox kaddu lolou day wone manam ni nga xamantene nonu la manam mom la manam yermandem di feñu fofu ci place bi nga xamantene nguuram daf ci feñ subhanahu wa ta'ala niki nonu xolal ya subhanallah ni nga xamantene manam mom la mo ñew ci sourate al-hasr daf ni huwa allah alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim dan ni huwa allah alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون خولال نيمو واخي فوف اك نيمو واني نغورم بي سبحانه وتعالى خولال مو واخني هو موم يالا الله موي بور يالا الذي ميغا خامني لا اله امول بن بور بو خامني ديف نكو جامو سي دغ موي امول بن بور بو خامني يلو نيو جامو كو سي دغ سبحانه وتعالى هو عالم الغيب موي كيغا خامني مو خام كومباي والشهاده اك ييغا خامنتيني موي فيني manam monde de l'invisible ak monde visible yep moko xam manam liñuy sét li fadok li téw lepp xam nako li ñew ak li ñewugul li am ak li amagul li nga xamantene amna ak li nga xamantene amagul ak loola bu amé ana naka lay amé lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko xam huwa mom yalla ar-rahman moy aji fess del ji yermande ar-rahim moy nga xamne moy yaatu yermande sax dak ci li yermate huwa mom bur yalla boko xamul batay mo wax lako allah moy bur yalla alladhi mi nga xamne la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu te deug illa huwa kudul mom al-malik mom moy bur bi manam xolal limu waxe ne mom moy ki yaatu yermande manam wané melo yermande bi tekki ne moy bur bi ba nopp dal ni al tek ci xolal lim ci tek al quddus moy ki nga xamantene takul luñ koy dindil eppantene ak ji ton jam yi moy wone ni ko nguuram gi teggu ko ci di toñat waaw assalamu moy ki nga xamantene moy boromuk mucc muzu salamu lay tek moy ki nga xamantene dafa mucc ci bepp ayyib subhanahu wa ta'ala wala bok assalamu moy ki nga xamne moy ki joxe jam moy jamalat xolal nguur gi fim ko xol nguur gi limu andal melo yimu andal ko xamantene amul benn melo wañeku mom deug deug mo incarner nguur subhanahu wa ta'ala ba nopi mune mom moy ki nga xamne moy borom moy ki nga xamne dafa mucc ci ayib dafa ba pare da fay jamalat subhanahu wa ta'ala ba pare moy joxe mucc ak jam xolal lim ci tek al mu'minu moy ki nga xamantene moy joxe ak koluti moy securite mo koy joxe Allahu akbar al muhaymunu mom moy ki nga xamantene mom moy ki ar nit ni ndar kep len fep di len ar nak minde fep waaw xolal ma xolal manam bo xole nguur gi limu andal ci melo Surtu Yasin bim nan fa subhanal ladhi bi yadihi malakut kulli shay'in wa ilayhi yurja'una manam day woné matu nguram subhanahu wa ta'ala bim nan al sa borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moy malik yawmiddin te moy malik yawmiddin bi su pay gi mom mo fay bour te mom moy ki len mom mune kul mune muy tontu ki nga xamne day weddi yowmal qiyamati bi dina ñew wala bobu nañ bayyi ba ci kanam inshallah ñu delu ci bobu nañ bayyi ba ci kanam inshallah ñu delu ci pour baña am désordre ci ki bi inshallah mais xolal nguur gi sama borom subhanahu wa ta'ala ni mu saxale momelam ni mu saxale ak nguuram waye ak ni mu ko tege ci yermande fofu dafa melni sa borom subhanahu wa ta'ala bu boba tamit lolou leneen la luñu jange ci aya bi insha Allah moy day woné ni nga xamantene nonu la bourou wala mer bourou aduna kuñu jox nguur jox ko autorité ni mu wara mel ci kanam ni nga xamantene ñoñu lay yelif segam borom bi nga xamantene mom lepp mo sañ lepp mom mo dogal ci nit ñi lepp mom mo leen bind mom mo leen mom luko neex lay def luko neex moy am luko neexul du am segam koku mom moy ki nga xamantene nguuram daf ko tek ci yermande subhanahu wa ta'ala ana yow mi nga xamantene yow jam nga dañ la mom te sa nguur gi du juddo walé woko da nga ñew fekk ko fi han te budul won nit ñi yow doko am kep ko xamantene am na nguur manam nguuram dafa dépendre ci ay paramètres lo xamantene ci nit ñi la dépendre han xolal yow buñ la joxe nguur gogo ana lan mo la téré nga am ndik yeurmandi ci ñi nga xamantene ñoonu ngay sam lolu motax yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaan naan wala tusallita alayna bi dhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna yalla bu ñu xirtal ci suñu bakkar ci suñu sababu bakkar ko xamantene duñu yeurum te du la ragal fi ñum te duñu yeurum manam du la ragal ci nimi doxale ak ñun wa ci nga xamé ni yoy sabab yoy bakkar ko yindi yoy bakkar kessu moko yindi wa moy waral bour yi duñu yeureumati ñi nga xamne ñom lañu yilif niki nonu manam sama borom subhanahu wa ta'ala manam bok na batay kon li ñuy jange ci ay bi manam moy ñi nga moy dañ ko wara reconnaître ak nguuram mbolam ñi nga xamantene ay dañoo tuuti daraja ak ñi yekiti ko daraja ci walu aduna nak motax may wax sino ñi yekiti ko daraja ci walu yalla ñoñu mom ala kulli halu dañuy saxal nguuru borom bi subhanahu wa ta'ala mais ñi yekiti ko daraja ci walu aduna motax may wax ak ñi ko ñi ci fufé daraja ñoñu ñepp dañoo wara bok ñoom ñepp jël lengay jël mbir.